ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में सुचंद्र पुत्र पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध, पाशुपत अस्त्र छोड़ने के लिए उद्यत परशुराम के पास विष्णु जी का आना और उन्हें समझाना, विष्णु का विप्रवेश से पुत्र सहित पुष्कराक्ष से लक्ष्मी कवच तथा दुर्गा कवच को मांग लेना, लक्ष्मी कवच का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, ब्राह्मण रण क्षेत्र में राज अधिराजों के शिरोमणि सुचंद्र के गिर जाने पर तीन अक्षौणी सेना के साथ पुष्कराक्ष आदमका, महान पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्य वंश में उत्पन्न मां लक्ष्मी का सेवक, लक्ष्मीवान और सूर्य के समान प्रभावशाली था। वह सुचंद्र का पुत्र था, उनके गले में महालक्ष्मी का मनोहर कवच बंधा था जिसके प्रभाव से वह परम ऐश्वर्य संपन्न और त्रिलोक विजयी हो गया था। उसे देखकर बुद्धिमान परशुराम के सभी भाई हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए आ डटे। राजा ने लीलापूर्वक बाण समूह की वर्षा करके उन्हें छेद डाला, तब उन वीरों ने भी हंसते हंसते उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो पुष्कराक्ष के साथ घोर युद्ध आरंभ हुआ। परशुराम ने पाशुपत अस्त्र के सिवा सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर पुष्कराक्ष ने सबको काट गिराया। तब अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों को विफल देखकर परशुराम ने स्नान करके शिवजी को प्रणाम किया और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करना चाहा। इतने में भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर प्रकट हो गए और बोले, वस भार्गव, ये क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, फिर ब्रह्मवश क्रोध आवेश में आकर मनुष्य का वध करने के लिए पाशुपत का प्रयोग कर रहे हो। इस पाशुपत से तो तत्काल ही सारा विश्व भस्म हो सकता है, क्योंकि ये शस्त्र परमेश्वर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो, पाशुपत को जीतने की शक्ति तो सुदर्शन में ही है, क्योंकि श्री हरि का सुदर्शन चक्र समस्त अस्त्रों का मान मर्दन करने वाला है। शिवजी का पाशुपत अस्त्र और श्री हरि का सुदर्शन चक्र, ये ही दोनों तीनों लोकों में समस्त अस्त्रों में प्रधान है। इसलिए ब्राह्मण, तुम पाशुपत अस्त्र को रख दो और मेरी बात सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा पुष्कराक्ष को जीत सकोगे तथा जिस प्रकार अजय कार्तिवीर पर विजय पा सकोगे, वह सारा उपाय तुम्हें बतलाता हूं। सावधानता श्रवण करो। महालक्ष्मी का कवच जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, पुष्कराक्ष ने भक्तिपूर्वक विधि विधान के साथ अपने गले में धारण कर रखा है, और पुष्कराक्ष का पुत्र दुर्गति नाशिनी दुर्गा का परम अद्भुत एवं उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे हुए है। इन कवचों की कृपा से भी दोनों विश्व पर विजय पा लेने में समर्थ हैं। उनके शीर पर कवचों के वर्तमान रहते त्रिभुवन में उन्हें कौन जीत सकता है? मुनि, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करने के निमित्त उन दोनों के सन्निकट मांगने के लिए जाऊंगा और उनसे कवच की याचना करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर परशुराम का मन भयभीत हो गया। तब वे दुखी हृदय से उस वृद्ध ब्राह्मण से बोले। परशुराम ने कहा, महाप्राग, ब्राह्मण रूपधारी आप कौन हैं, मैं ये नहीं जान पा रहा हूं, अतः मुझ अनजान को शीघ्र ही अपना परिचय दीजिए, तत्पश्चात राजा के पास जाइए। परशुराम का वचन सुनकर ब्राह्मण को हंसी आ गई। वे मैं विष्णु हूं यो कहकर राजा के पास याचना करने के लिए चले गए। उन दोनों के सन्निकट जाकर विष्णु ने उनसे कवच की याचना की। तब विष्णु की माया से मोहित होकर उन्होंने विष्णु को दोनों कवच दान कर दिए। भगवान विष्णु उन कवचों को लेकर वैकुंठ को चले गए। नारद जी ने पूछा, महामुनि, भोपाल पुष्कराक्ष को महालक्ष्मी का कवच किसने दिया था तथा पुष्कराक्ष के पुत्र को दुर्गा का दुर्लभ कवच किसने बताया था? आप इसे बतलाने की कृपा करें, क्योंकि इसे सुनने को मेरी प्रबल उत्कंठा है। जगत गुरु, साथ ही मुझे ये भी बताइए कि उन दोनों ने कवच कैसे थे, उनका क्या फल है और वे दोनों मंत्र किस तरह के थे। श्री नायर ने कहा, नारद बुद्धिमान पुष्कराक्ष को महालक्ष्मी का क्वच और दशाक्षर मंत्र सनत कुमार ने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्तोत्र, उसका चरित्र, पूजा की विधि, सामवेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था। दुर्गा का क्वच, गो स्तोत्र और दशाक्षर मंत्र पूर्व काल में दुर्वासा ने पुष्कराक्ष पुत्र को प्रदान किया था। इसके पश्चात देवी के उस परम अद्भुत संपूर्ण चरित्र को सुनोगे जिसे उन्होंने महायुद्ध के आरंभ में प्रार्थना करने पर बतलाया था। अब मैं तुम्हें महालक्ष्मी का मंत्र बताता हूं, उसे श्रवण करो। ओम श्रीम कमल वासिनी स्वाहा। यही वह परम अद्भुत मंत्र है। मुनि सनत कुमार ने बुद्धिमान पुष्कराक्ष को जो पूजा विधि और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया था उसे सुनो। सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो भगवान पद्मनाभ की सती साधी प्रीतमा है, कमल जिनका घर है, जिनका मुख कमल के सदृश और नेत्र कमल पत्र किसी आभा वाले हैं, कमल का फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो कमल पुष्प की शैया पर शयन करती हैं, जिनके हाथ में कमल शोभा पाता है, जो कमल पुष्पों की माला से विभूषित हैं, कमलों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलों की शोभा की वृद्धि करने वाली है और मुस्कुराती हुई जो कमल वन की ओर भी निहार रही है, उन पद्मिनी देवी का मैं आनंद पूर्वक भजन करता हूं। साधक को चाहिए कि चंदन का अष्टदल कमल बनाकर उस पर कमल पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करे, फिर गण का भली भांति पूजन करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित करे, तंत्र स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनके सामने सिर झुकावे। ब्राह्मण अब सबका सार रूप कवच तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। श्री नारायण आगे कहते हैं, विप्रवर भगवान पद्मनाभ ने अपने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को लक्ष्मी का जो परम शुभ कारक कवच प्रदान किया था उसे सुनो। उस कवच को पाकर ब्रह्मा ने कमल पर बैठे बैठे जगत की सृष्टि की और मां लक्ष्मी की कृपा से वह लक्ष्मीवान हो गई। फिर पद्माल्या से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकों के अधीश्वर हो गए। उन्हीं ब्रह्मा ने पद्म कल्प में अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार को यह परम अद्भुत कवच दिया था। नारद सनत कुमार ने यह कवच पुष्कराक्ष को प्रदान किया था, जिसके पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा समस्त सिद्धों के स्वामी, महान परम ऐश्वर्य से संपन्न और संपूर्ण संपदाओं से युक्त हो गई। संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता इस कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहती छंद हैं, स्वयं पद्माल्या देवी हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष में इसका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों के पुण्य का कारण है। ओम ह्रीम कमलवासिनी स्वाहा। मेरे मस्तक की रक्षा करें, श्रीम मेरे कपाल की, श्रीये नमा श्रीम श्रीये नमा नेत्रों की रक्षा करे, ओम श्रीम श्रीये स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करे, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम महालक्ष्मी स्वाहा मेरी नासिका की रक्षा करे, ओम श्रीम पद्मालाले स्वाहा सदा दांतों की रक्षा करे, ओम श्रीम कृष्ण प्रियाय स्वाहा सदा दांतों के छिद्रों की रक्षा करे, ओम श्री नारायणाय शाये स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे, ओम श्रीम केशव कांताय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे, ओम श्रीम पदम निवासिनी स्वाहा सदा नाभि की रक्षा करे, ओम ह्रीम श्रीम संसार मात्रे स्वाहा सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे, ओम श्रीम श्रीम कृष्ण कांताय स्वाहा सदा पीठ की रक्षा करे, ओम ह्रीम श्रीम श्रीय स्वाहा सदा मेरे हाथों की रक्षा करे, ओम श्रीम निवास कांताय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीय स्वाहा मेरे सर्वांग की रक्षा करे, पूर्व दिशा में महालक्ष्मी और अग्निकोण में कमलाल्या मेरी रक्षा करें, दक्षिण में पद्मा मेरी रक्षा करें, नैऋत्य कोण में श्री हरिप्रिया मेरी रक्षा करें, पश्चिम में पद्माल्या मेरी रक्षा करें और वायव्य कोण में स्वयं श्री मेरी रक्षा करें, उत्तर में कमला रक्षा करें और ईशान कोण में सिंधु कन्या का रक्षा करें, उदार भाग में नारायणेशी रक्षा करें, अधोभाग में विष्णु प्रिया रक्षा करे, विष्णु प्राण अधिका सदा सब ओर से मेरी रक्षा करे। बस इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व ऐश्वर्यप्रद नामक परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया। ये समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मण को मेरु के समान स्वर्ण का पहाड़ दान करके जो फल पाता है, उससे कहीं अधिक फल इस कवच से मिलता है। जो मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह प्रत्येक जन्म में श्री संपन्न होता है और उसके घर में लक्ष्मी 100 पीढ़ियों तक निश्चल रूप से निवास करती है। वह दिवेंद्रों तथा राक्षस राजों का निश्चय ही अवध्य हो जाता है। जिसके गले में यह कवच विद्यमान रहता है, उस बुद्धिमान ने सभी प्रकार के पुण्य कर लिए, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, लोभ मोह और भय से भी इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए, अपितु शरणागत एवं गुरु भक्त शिष्य के सामने ही प्रकट करना चाहिए। इस कवच का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो जगत जननी लक्ष्मी का जप करता है, उसके लिए करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। दुर्गा कवच का वर्णन। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में दुर्गा कवच के वर्णन में नारद जी ने कहा, प्रभु महालक्ष्मी के मनोहर कवच का वर्णन तो आपने कर दिया। ब्रह्मन, अब दुर्गति नाशिनी दुर्गा के परम उत्तम कवच को बतलाइए, जो पद्याक्ष के प्राण तुल्य, जीवन दाता, बल का हेतु, कवचों का सार तत्व और दुर्गा की सेवा का मूल कारण है। श्री नारायण बोले, नारद, प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा को दुर्गा का जो शुभ प्रद कवच दिया था, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल में त्रिपुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इसे शंकर को दिया, जिसे भक्तिपूर्वक धारण करके रुद्र ने त्रिपुर का संहार किया था। फिर शंकर ने इसे गौतम को और गौतम ने पद्याक्ष को दिया, जिसके प्रभाव से विजय पद्माक्ष सातों द्वीपों का अधिपति हो गया, जिसके पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा भूतल पर ज्ञानवान और शक्ति संपन्न हो गए, जिसके प्रभाव से शिव सर्वज्ञ और योगियों के गुरु हुए और मुनि श्रेष्ठ गौतम शिव तुल्य मानेंगे। इस ब्रह्मांड विजय नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, दुर्गति नाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्मांड विजय के लिए इनका विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भुत कवच महापुरुषों का पुण्य तीर्थ है। ओम ह्रीम दुर्गति नाशिनी स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम ह्रीम मेरे कपाल की। ओम ह्रीम श्रीम नेत्रों की। ओम दुर्गाय नमः सदा मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम सदा सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करें। ह्रीम श्रीम होम दांतों की और क्रीम दोनों होठों की रक्षा करें। क्रीम क्रीम क्रीम कंठ की रक्षा करें। दुर्गे कपोलों की रक्षा करें। दुर्ग विनाशिनी स्वाहा, निरंतर कंधों की रक्षा करें। विपद विनाशिनी स्वाहा, सब ओर से मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। दुर्गे दुर्गे रक्ष नीति स्वाहा, सदा नाभि की रक्षा करें। दुर्ग दुर्ग रक्ष रक्ष, सब ओर से मेरी पीठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम दुर्गाय स्वाहा, सदा हाथ पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीम दुर्गाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व में महामाया रक्षा करें। अग्निकोण में कालिका रक्षा करें। दक्षिण में दक्ष कन्या रक्षा करें। नैऋत्य कोण में शिव सुंदरी रक्षा करें। पश्चिम में पार्थी रक्षा करें। वायव्य कोण में वाराही रक्षा करें। उत्तर में कुबेर माता और ईशान कोण में ईश्वरी सदा रक्षा करें। उदार भाग में नारायणी रक्षा करें और अधोभाग में सदा अंबिका रक्षा करें। जागृत काल में ज्ञान प्रदा रक्षा करें और सोते समय निद्रा सदा रक्षा करें। बस इस प्रकार मैंने तुम्हें ये ब्रह्मांड विजय नामक कवच बतला दिया। ये परम अद्भुत तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। समस्त तीर्थों में भरी भांति गोता लगाने से, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने से तथा सभी प्रकार के व्रत उपवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वे फल मनुष्य इस कवच के धारण करने से पा लेता है। जो विधिपूर्वक वस्त्र अलंकार और चंदन से गुरु की पूजा करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला तथा त्रिलोक विजयी होता है। जो इस कवच को ना जानकर दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने का भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारद, ये कानवी शाखोत सुंदर कवच जिसका मैंने वर्णन किया है, परम गोपनीय तथा अत्यंत दुर्लभ है। इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान विष्णु महालक्ष्मी कवच तथा दुर्गा कवच को लेकर वैकुंठ को चले गए, तब भृगुनंदन परशुराम ने पुत्र सहित राजा सहस्त्राक्ष पर प्रहार किया। यद्यपि राजा कवचहीन था, तथापि वह प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा 1 सप्ताह तक युद्ध करता रहा। अंतोत गत्वा पुत्र सहित धाराशायी हो गया। सहस्त्राक्ष के गिर जाने पर महाबली कार्तिवीर अर्जुन 2 लाख क्षौनी सेना के साथ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। वह रत्न निर्मित खोल से आच्छादित स्वर्ण में रथ पर सवार होकर अपने चारों ओर नाना प्रकार के अस्त्रों को सुसज्जित करके रण के मोहने पर डटकर खड़ा हो गया। परशुराम ने राजराजेश्वर कार्तिवीर को समर भूमि में उपस्थित देखा। वह रत्न निर्मित आभूषणों से शोभित करोड़ों राजाओं से घिरा हुआ था। रत्न निर्मित छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। वह रत्नों के गहनों से भूषित था। उसके सर्वांग में चंदन की खोर लगी हुई थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था और वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा मुनिवर परशुराम को देखकर रथ से उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके पुनः रथ पर सवार होकर राज समुदाय के साथ सामने खड़ा हुआ। तब परशुराम ने राजा को समयोचित शुभ आशीर्वाद दिया और पुनः यूं कहा, अनुयायियों सहित तुम स्वर्ग में जाओ। नारद, इसके बाद वहां दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। तब परशुराम के शिष्य तथा उनके महाबली भाई कार्तिवीर से पीड़ित होकर भाग खड़े हुए। उस समय उनके सारे अंग घायल हो गए थे। राजा के बाण समूह से आच्छादित होने के कारण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम को अपनी तथा राजा की सेना ही नहीं दिख रही थी। फिर तो परस्पर घोर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में राजा ने दत्तात्रेय के दिए हुए अमोघ शूल को यथाविधि मंत्रों का पाठ करके परशुराम पर छोड़ दिया। उसे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली एवं परले अग्नि की शिखा के सदृश शूल के लगते ही परशुराम धाराशायी हो गए। तंत्र भगवान शिव ने वहां आकर परशुराम को पुनर्जीवन दान दिया। इसी समय वहां युद्ध स्थल में भक्त वत्सल कृपालु भगवान दत्तात्रेय शिष्य की रक्षा करने के लिए आ पहुंचे। फिर परशुराम ने क्रुद्ध होकर पाशुपत अस्त्र हाथ में लिया, परंतु दत्तात्रेय की दृष्टि पड़ते ही वे रणभूमि में स्तंभित हो गए। तब रण के मुहाने पर स्तंभित हुए परशुराम ने देखा कि जिनके शीर की कांति नूतन जलदह के सदृश है, जो हाथ में बंसी लिए बजा रहे हैं, सैकड़ों गोप जिनके साथ हैं, जो मुस्कुराते हुए प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को निरंतर घुमा रहे हैं और अनेकों पार्षदों से घिरे हुए हैं, एम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं, वे गोप वे धारी श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में राजा की रक्षा कर रहे हैं। इसी समय वहां यूं आकाशवाणी हुई, दत्तात्रेय द्वारा दिया हुआ परमात्मा श्री कृष्ण का कवच उत्तम रत्न की गुटका के समान राजा की दाहिनी भुजा पर बंधा हुआ है। अतः योगियों के गुरु शंकर भिक्षा रूप से जब उस कवच को मांग लेंगे, तभी परशुराम राजा का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राजा से याचना करके उसका क्वच मांग लाए। फिर शंभु ने श्री कृष्ण का वह क्वच परशुराम को दे दिया। इसके बाद देवगण अपने अपने उत्तम स्थान को चले गए। तब परशुराम ने राजा के युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा, परशुराम जी बोले, राजेंद्र उठो और साहसपूर्वक युद्ध करो, क्योंकि मनुष्यों की जय पराजय में काल ही कारण होता है। तुमने विधि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन किया है, दान किया है, सारी पृथ्वी पर उत्तम रीति से शासन किया है, संग्राम में यशवर्धन कार्य किया है, इस समय मुझे मूर्छित कर दिया है, सभी राजाओं को जीत लिया है, लीला पूर्वक रावण को काबू में कर लिया है और दत्तात्रेय द्वारा दिए गए त्रिशूल से मुझे पराजित कर दिया है, परंतु शंकर जी ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम की बात सुनकर परम धर्मात्मा राजा कार्तिवीर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और यथार्थ बात कहनी आरंभ की। राजा ने कहा, प्रभु मैंने क्या अध्ययन किया, क्या दान किया और पृथ्वी का क्या उत्तम शासन किया। भूतल पर मेरे समान कितने भोपाल इस लोक से चले गए। मेरी बुद्धि, तेज, प्राकरण, विविध प्रकार की युद्ध निपुणता, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, दान शक्ति, लौकिक गुण, आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप, ये सभी मनोरमा के साथ ही नष्ट हो गए। समय आने पर इंद्र मानव हो जाएंगे, समय आने पर ब्रह्मा भी मरेंगे, समय आने पर प्रकृति श्री कृष्ण के शरीर में द्रोहित हो जाएगी, समय आने पर सभी देवता मर जाएंगे और समय आने पर त्रिलोकी में स्थित समस्त चर अचर प्राणी नष्ट हो जाएंगे। काल का अतिक्रमण करना दुष्कर है। प्रातपर श्री कृष्ण उस काल के विकाल हैं और स्वेच्छानुसार सृष्टि रचिता के सृष्टा, संहारकर्ता के संहारक और पालन करने वाले के पालक हैं, जो महान स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, कृष परमाणु परक काल, काल भेदक और काल हैं। सारे विश्व जिसके रोए हैं वे महाविराट पुरुष तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश के बराबर हैं, जिससे शुद्र विराट उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है, जो स्वयं सृष्टा है और ब्रह्मा जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। उससे ब्रह्मा यत्न पूर्वक लाखों वर्षों तक भ्रमण करने पर भी जब नाभि कमल के दंड का अंत नहीं पा सके, तब अपने स्थान पर स्थित हो गए। वहां उन्होंने वायु का आहार करके 1,00,000 वर्ष तक तप किया। तंतर उन्हें गोलोक तथा पार्षद सहित श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उस समय श्री कृष्ण गोप और गोपियों से घिरे हुए थे, उनकी 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली लिए हुए थे, रथ सिंहासन पर आसीन थे और राधा को वक्षस्थल से लगाए हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा ने बारंबार प्रणाम किया और ईश्वर इच्छा जानकर उनकी आज्ञा लेकर सृष्टि की रचना करने में मन लगाया। शिव जो सृष्टि के संहारक हैं, वे सृष्टिकर्ता के ललाट से उत्पन्न हुए हैं। श्वेत द्वीप निवासी शुद्र विराट विष्णु पालन करता है। सृष्टि के कारण भूत ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विश्वों में श्री कृष्ण की कला से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म देने वाली है और श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं। मायापति परमेश्वर भी उस प्रकृति रूपनी शक्ति के बिना सृष्टि का विधान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि माया बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। वह माहेश्वरी माया नित्य है, वह सृष्टि संहार और पालन करता श्री कृष्ण में छिपी रहती है और सृष्टि रचना के समय प्रकट हो जाती है। जैसे मिट्टी के बिना कुमार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्ण के बिना सोनार कुंडल का निर्माण करने में असमर्थ है, उसी तरह सृष्टा माया के बिना सृष्टि रचना नहीं कर सकते। वह शक्ति ईश्वर की इच्छा से सृष्टि काल में राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा देवी और सरस्वती नाम से 5 प्रकार की हो जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राण अधिष्ठात्री देवी है वे प्राणों से भी बढ़कर प्रीतमा राधा कही जाती है। जो संपूर्ण मंगलों को संपन्न करने वाली परम आनंद रूपा एवं ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे लक्ष्मी नाम से पुकारी जाती हैं, जो वेद शास्त्र और योग की जननी परम दुर्लभ और परमेश्वर की विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका नाम सावित्री है। जो सर्वशक्ति स्वरूपणी सर्वज्ञान आत्मिका सर्वस्वरूपा और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे दुर्गनाशिनी दुर्गा कहलाती हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी और सदा शास्त्र ज्ञान प्रदान करने वाली हैं तथा जो श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई हैं, वे देवी सरस्वती कही जाती हैं। आदि में स्वयं मूल प्रकृति परमेश्वरी देवी पांच प्रकार की थी, परंतु वे ही पीछे सृष्टि क्रम से बहुत सी कलाम वाली हो गई। सृष्टि काल में माया द्वारा स्त्रियां प्रकृति के और पुरुषगण पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए, क्योंकि माया शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ब्राह्मण, प्रत्येक विश्व में सृष्टि सदा ब्रह्मा से ही प्रकट होती है। विष्णु उसके पालक और निरंतर मंगल प्रदान करने वाले शिव संहारक हैं। परशुराम, ये ज्ञान दत्तात्रेय जी का दिया हुआ है। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में माघी पूर्णिमा के दिन दीक्षा के अवसर पर मुनिवरों के सन्निकट मुझे दिया था। इतना कहकर कार्तिवीर ने मुस्कुराते हुए परशुराम को नमस्कार किया और शीघ्र ही बाण सहित धनुष हाथ में लेकर वह रथ पर जा बैठा। तत्पश्चात परशुराम ने श्री हरि का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया। फिर लीलापूर्वक पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी। इसी प्रकार परशुराम ने शिवजी का स्मरण करते हुए खेल ही खेल में क्रमशः 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के गर्भ से स्थित तथा माता की गोद में खेलने वाले शिशुओं का, नौजवानों का तथा वृद्धों का संहार कर डाला। इस प्रकार कार्तवीय गोलोक में श्री कृष्ण के सन्निकट चला गया और परशुराम श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। महेश्वर ने 21 बार पृथ्वी को भोपालों से हीन देखकर और राम को फरसे द्वारा क्रीड़ा करते देखकर उनका नाम परशुराम रख दिया। नारद, तब देवता मुनि देवियां सिद्ध गंधर्व किन्नर ये सभी लोग परशुराम के मस्तक पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। स्वर्ग में धुंधवियां बजने लगी और हरि नाम संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परशुराम के उज्ज्वल यश से सारा जगत व्याप्त हो गया। फिर ब्रह्मा भृगु शुक्र च्यवन वाल्मीकि तथा परम प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोक से वहां पधारे। उनके सारे अंग पुलकायमान थे और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वे सभी हाथ में धूप और पुष्प लेकर मंगल शासन कर रहे थे। तब परशुराम ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन सबको प्रणाम किया। तब क्रमशः तात यो कहते हुए पहले ब्रह्मा ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। फिर जगतगुरु स्वयं ब्रह्मा परशुराम से हितकारक नीति युक्त वेद का सार तत्व और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, राम, जो संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला परम उत्कृष्ट सर्वसम्मत और सत्य है, वह कान्व शाखोक्त वचन कहता हूं, सुनो। जो सभी पूजनियों में इष्ट पूज्यतम और प्रधान है, वह जन्म देने के कारण जनक और पालन करने के कारण पिता कहा जाता है। किंतु मुने, जो अन्नदाता पिता है वह जन्मदाता पिता से बड़ा है, क्योंकि पिता से उत्पन्न हुआ शरीर अन्न के बिना नित्य क्षीण होता जाता है। माता उन दोनों से 100 गुनी पूज्या मान्या और वंदनिया है, क्योंकि गर्भ में धारण करने और पालन पोषण करने से वह उन दोनों से बड़ी है। श्रुति में ऐसा सुना गया है कि अपना अभीष्ट देव उन सबसे 100 गुना बढ़कर पूज्य है, और ज्ञान विद्या तथा मंत्र देने वाला गुरु अभीष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरु पुत्र गुरु की भांति ही मान्य है, किंतु गुरु पत्नी उससे भी अधिक पूज्या है। देवता के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर लेते हैं, परंतु गुरु के क्रुद्ध होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही पर ब्रह्म और ब्राह्मणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। गुरु ही ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान हरि भक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला है उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है? अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए मनुष्य को जहां से ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त होता है, जिसे पाकर सब कुछ निर्मल दिखने लगता है, उससे बढ़कर बंधु दूसरा कौन है? गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से सर्वज्ञता तथा सिद्धि मिलती है। अतः गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है? गुरु द्वारा दी गई जिस विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक विजयी होता है और जगत में पूज्य भी हो जाता है, उस गुरु से बढ़कर बंधु दूसरा कौन है? हे पुत्र, श्री कृष्ण तुम्हारे अभीष्ट देव हैं और स्वयं शंकर गुरु हैं, अतः तुम अभीष्ट देव से भी बढ़कर पूजनीय गुरु की शरण ग्रहण करो, जिनके आश्रय से तुमने 21 बार पृथ्वी को भोपालों से रहित कर दिया है और श्री हरि की भक्ति प्राप्त की है, उन शिव की शरण में जाओ। जो मंगल स्वरूप, कल्याण की मूर्ति, कल्याण दाता, कल्याण के कारण, पार्थी के आराध्य और शांत रूप हैं, अपने गुरुदेव उन शिव की शरण में जाओ। तुम्हारे इष्ट देव जो गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही अपने अंश से शिव का रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं, अतः उन्हीं की शरण ग्रहण करो। बेटा, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण आत्मा हैं, शिव ज्ञान हैं, मैं मन हूं और विष्णु की सारी शक्तियों से संपन्न प्रकृति प्राण है। जो ज्ञानदाता, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के कारण सनातन मृत्यु को जीतने वाले तथा काल के भी काल हैं, उन गुरु की शरण में जाओ। जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं, उन गुरुदेव की शरण का आश्रय लो। प्रकृति स्वरूपिणी पार्थी ने लाखों वर्षों तक तपस्या करके जिन परमेश्वर को अपने मनोनीत प्रीतम पति के रूप में प्राप्त किया है, उन गुरुदेव की शरण ग्रहण करो। नारद, इतना कहकर कलम कमल जन्मा ब्रह्मा मुनियों के साथ चले गए। तब परशुराम ने भी कैलाश जाने का विचार किया। ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में परशुराम जी का कैलाश गमन, वहां शिव भवन में पार्षदों सहित गणेश को प्रणाम करके आगे बढ़ने को उद्यत होना, गणेश द्वारा रोके जाने पर उनके साथ वार्तालाप। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अंबा शिवा को तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, उनको देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से शोभित था जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि की सी थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के सदृश मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में चारों ओर सिंदूर की सी रंग वाली मणियों की वेदिकाएं बनी थी। वे राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण था। उसमें यक्षों के 1 अरब दिव्य भवन थे, जो रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण, यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित और मणि निर्मित किवाड़, खंभे और सीढ़ियों से शोभायमान थे। वे नगर दिव्य स्वर्ण कलशों, चांदी के बने हुए श्वेत चवरों, रत्नों के आभूषणों से विभूषित था। वे उद्दीप्त हुई सुंदरियों, हाथों में चित्र लिखित पुतलिकाओं लिए हुए निरंतर स्वच्छता पूर्वक हंसते और खेलते हुए सुंदर सुंदर बालकों एवं बालिकाओं तथा स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात के वृक्ष समूह से खचाखच भरा था। सुगंधित एवं खिले हुए पुष्प समूहों से संपन्न, कल्प वृक्षों का आश्रय लेने वाले काम धानु से पुरस्कृत, सिद्ध विद्या में अत्यंत निपुण, पुण्यवान सिद्धों द्वारा सेवित था, जो 3 लाख योजन ऊंची और 100 योजन के विस्तार वाले थे, जिनमें सैकड़ों मोटी मोटी डालियां थी, जो असंख्य शाखा समूहों और असंख्य फलों से संयुक्त थे, परम मनोहर शब्द करने वाले भिन्न प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त थे, शीतल सुगंध वायु जिन्हें कंपायमान कर रही थी, ऐसे अविनाशी वट वृक्षों से, शस्त्र पुष्प उद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से तथा मणियों एवं रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवनों से वह नगर शोभित था। उसे देखकर परशुराम का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्होंने शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर सडोल चकोर परकोटे बने हुए थे। दरवाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त रत्नों के किवाड़ लगे हुए थे। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से शोभित था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिने ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली विरूपाक्ष, विक्ताक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विक्टोदर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रुरु भैरव, ईश किसी आभावाले महाभैरव, कृष्णांग भैरव, दृढ़ पराक्रमी क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्धेन्द्रो रुद्रगणों विद्याधरो गोहकों भूतों प्रेतों पिशाचों कुष्मांडों ब्रह्मराक्षों वेतालों दानवों जटाधारी योगिंद्रों यक्षों किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा ले वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख पड़े, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशों से शोभित थे। अमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियां एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें गोरोचना नामक मणियों के 1000 खंभे लगे थे और वे मणियों की सीढ़ियों से संपन्न थे। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से शोभित था। उसकी बाई और कार्तिकेय और दाहिनी और गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशाल काय वीरभद्र दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्न आभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल प्राकर्म से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सब से संभाषण करके हाथ में फरसा लिए शीघ्र आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई शनबा ठहर जाओ, इससे महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहां आता हूं और तुम्हें साथ लिया ले चलूंगा, इसमें रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत हुए। परशुराम ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा, पर भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, सनातन शिक्षा में दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमन करने वाले, पूर्ण काम, व्यक्त अव्यक्त प्रात पर अपर के रचिता, इंद्र स्वरूप, सम्मानित पुरातन परमात्मा, ईशान, सबके आदि अविनाशी, समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप, संपूर्ण मंगलों के कारण, सभी मंगलों के दाता, शांत, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, परम उत्कृष्ट, शीघ्र संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभिप्रद, भक्त वत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूं। यो कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यो परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनयपूर्वक ही परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब प्रसर में वाग शुद्ध हुआ और कर ताड़न होने लगा। अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम को लपेट कर वे घुमाने लगी। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिव पुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूरलोक, भवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गोरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तंदर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। तब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उससे भगवान रत्न आभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्ष तल में सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनकी दो भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम करवाया। यो संपूर्ण पापों का पूर्णता नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यो तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गए। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेगपूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उसमें उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्तोत्र कवच का स्मरण किया। मुनि तंत्र परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालीन सूर्य की प्रभा से 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। ये देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खूंट से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरु से युक्त स्फटिक का पर्वत धाराशायी हो गया हो। विप्रवार, उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उसमें निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्थिव के साथ अंतरपुर से बाहर आए। उस समय गणेश घायल हो गए थे, उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सरोवार था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें इस दिशा में सामने देखकर पार्थिव ने शीघ्र स्कंद से पूछा, बेटा ये क्या बात है? तब स्कंद ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा का क्रोध आ गया। वे कृपा पर वश रोने लगी और शंभू के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली, सती साधी पार्वती ने शोक के कारण डर कर विनयपूर्वक शंभू को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती ने कहा, प्रभु जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि ये अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु ईश्वर के लिए त्रिन से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान हैं। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इनके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठा कौन कहेगा? साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यो तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, अर्थात उनकी पक्षपात की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वे अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूं, तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रजा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गन्ना नहीं होती। सदा प्रत्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ? क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई प्रतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न, दुष्स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वे अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दृद्ध, रोगी और जड़पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि तथा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद व्रत, उपवास और तप ये सभी पति सेवा के 16 अंश की समता करने के योग्य नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभू के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उनसे बोली। पार्वती ने कहा, हे मामा ग्राम, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी बुद्धि सत सत का विवेचन करने वाली है। तुम जमद अग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तो मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणुक के दौत्र साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्धर्ष हो गए हो? इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरुपुत्र पर परीक्षा की है। कहां तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है यो सुना जाता है, और कहां तुमने गुरुपुत्र के दांत को ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार सिंह और शार्दूल को भी मार सकता है। जितेंद्रीय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। यूं कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही दुर्गा ने अपने सामने एक अत्यंत बोने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी, उसके दांत स्वच्छ थे, वह शुक्ल वस्त्र शुक्ल यज्ञोपवीत दंड छत्र और लाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था, उसके गले में तुलसी की माला पड़ी थी, उसका रूप परम मनोहर था, मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद कंकन और रत्नमाला से भूषित था। पैरों में रत्नों के नूपुर थे, मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्जवल छटा थी और कपोलों पर रत्न निर्मित दो कुंडल झलमला रही थी, जिससे उनकी विशेष शोभा हो रही थी। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था और कैलाशवासी अबाल भद्द सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु ने घबरा कर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्गा ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। तंत्र शिवजी ने भक्तिपूर्वक उसे षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर कानवी शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा उन सनातन भगवान जी की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच हो आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मन, जो आत्माराम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा के फल उदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल हो गया और जीवन धन्य हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है उस पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वस्व दान करने से, सभी प्रकार के व्रत उपवास करने से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सभी प्रकार की तपस्याओं से और नित्य नैमित्तिक आदि विभिन्न कर्म अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है वह अतिथि सेवा की सोलवी कला की समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके ग्रह से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शंकर जी के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले, विष्णु ने कहा, शिव जी आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय में मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूं, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूं। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है उससे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है। अहो, जिनकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति हैं। उस पिता से माता गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्य और मान्या है। वे प्रसव करने वाली सुंदरा के समान है, अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप से अन्नदाता होते हैं। अब इष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर है। जो ज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान दीपक रूपी नेत्र से दिखलाता है, उससे बढ़कर बांधव कौन है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तप से अभिष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है। गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र समय पर विजयी होता है, इसलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उससे अधिक प्रिय बंधु कौन हो सकता है। जो मूर्ख विद्या मत अथवा धन मत से अंधा होकर गुरु की सेवा नहीं करता वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिपायमान होता है, इसमें संशय नहीं है। जो दरिद्र पतित एवं शूद्र गुरु के साथ साधारण मानव की भांति आचरण करता है वह तीर्थ स्नायी होने पर भी अपवित्र है और उसका कर्मों के करने में अधिकार नहीं है। शिव, जो छल कपट करके माता पिता भार्या गुरुपत्नी और गुरु का पालन पोषण नहीं करता वह महान पापी है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्य रूप, गुरु ही चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण और अग्नि रूप हैं। यहां तक कि गुरु स्वयं सर्व रूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा है। वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है और तुलसी से उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है। पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमामान नहीं है, पुत्र से अधिक कोई प्रिय नहीं है, देव से बढ़कर शक्ति नहीं है और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है। शालग्राम से बढ़कर यंत्र नहीं है, भारत से उत्तम क्षेत्र नहीं है और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनीपुरियों में काशी और वैष्णव में शिव के समान दूसरा नहीं है, ना तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है और ना गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है, ना तो विद्या के समान कोई बंधु है और ना गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र पत्नी भी निसंदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है, उसी का सम्मार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वहां भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर दुर्गा को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोले। विष्णु ने कहा, देवी मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप तथा परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूं, मेरे उस शुभ वचन को सुनो। गिरिराज किशोरी, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निसंदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञ, इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः माते, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का ये विवाद तो देव दोष से घटित हुआ है। भला देव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है? कोई देव महाबली है? क्योंकि देव महाबली होता है, वश्य देखो तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। वरानने, सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, सामवेद में कहे हुए अपने गुरु के नामष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। माते, वह उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। माता, तुम्हारे पुत्र के गणेश, एकदंत, हिरंब, विघन नाशक, लंबोदर, शूर्पकरण, गजवक्त्र और गोह अग्रज, ये आठ नाम हैं। इन आठों नामों का अर्थ सुनो। क्षिप्रिय, ये उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। ग ज्ञान अर्थवाचक और न निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग प्लस न के जो ईश हैं, उन पर ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूं। एक शब्द प्रधान अर्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिसका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूं। हे दीन अर्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दिनों का पालन करने वाले हिरंब को मैं शीश नवाता हूं। विघन विपत्ति वाचक और नायक खंड नार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं, उन विघन नायक को मैं अभिवादन करता हूं। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूं। जिनके करण शूर्पाकार विघन निवारण के लिए हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शूर्पकरण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं, उन गजवक्त को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गोह अग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे, अपने पुत्र के नाम से संयुक्त इस उत्तम नामष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र तथा भार्या की कामना वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है।